جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔